Книга Ісуса Навина. Розділ 7. Та сини Ізраїля провинилися щодо забороненого, бо Ахан, син Кармі, сина Завді, сина Зераха з коліна Юди, узяв із забороненого. І запалав гнів Господній проти синів Ізраїля. Ісус послав людей з Єрихону в Аї, що поблизу Бет-Авена, на схід від Бетела, і сказав їм: «Ідіть і розгляньте край». Люди пішли і розстежили Аї, і повернулись вони до Ісуса і кажуть йому: «Не треба йти всьому народові, нехай підуть якихось 2-3 тисячі, та й ударять на Аї. Не труди туди всього люду, бо їх мало». Отож і пішло туди з народу якихось 3 тисячі чоловік, але мусили були втікати від аїян, що вбили з них якихось 36 чоловік і гналися за ними з перед брам аж до Шевариму, б'ючи їх вздовж по схилу. Серце розтануло в народі і узялося водою. Тоді Ісус роздер на собі одежу і упав обличчям до землі перед кивотом Господнім аж до вечора. Він і старші Ізраїля. І посипали вони собі землею голови. І сказав Ісус: «О Господи Боже, чи то ж на те перевів ти через Йордан народ цей, щоб видати нас у руки Аморія, щоб знищити нас? Коли б то ми радше були застались по той бік Йордану? Ой, Господи, і що я маю казати після того, як Ізраїль удався до втечі від своїх ворогів? Почують про це ханаанняни, і усі мешканці краю оточать нас та й викорінять із землі наше ім'я. І що тоді ти вчиниш для великого імені твого?» А Господь промовив до Ісуса: «Встань! Чого це ти припав лицем до землі? Ізраїль згрішив. Він переступив союз мій, що я їм заповідав. Присвоїли собі дещо із забороненого, та й укравши, сховали його, поклавши в своїм обозі. Тому-то і не здолають сини Ізраїля встояти перед своїми ворогами і тікатимуть навтаки від них, бо вони підпали під прокляття. Не буду я більше з вами, якщо не усунете прокляте з-поміж себе. Встань, освяти народ і повели. Освятіться на завтра, бо так каже Господь, Бог Ізраїля. Проклятий перебуває Ізраїлю посеред тебе. Ти не здолаєш встояти перед твоїми ворогами, поки не усунете прокляте з-поміж себе. Ось тому завтра вранці ви виступите сюди коліно за коліном, і те коліно, що його вкаже Господь, приступить за родами. Рід же, що його виділить Господь, приступить дім за домом, а дім, що його вкаже Господь, приступить чоловік за чоловіком. Того, котрого піймають із забороненим, спалять вогнем разом з усім його майном, бо він переступив заповіт Господній і вчинив ганебну річ в Ізраїлі». Встав Ісус рано вранці і звелів Ізраїлеві приступити коліно за коліном. І жереб упав на коліно Юди. Тоді велів він приступити родам Юди. І жереб упав на рід Зераха. Далі наблизився рід Зераха, дім за домом, і був вказаний дім Завді. Врешті звелів приступити його домові, чоловік за чоловіком. І жереб випав на Ахана, сина Кармі, сина Завді, сина Зераха, з коліна Юди. І сказав Ісус до Ахана: «Сину мій, віддай славу Господові, Богові Ізраїля, і вияви пошану до Нього. Признайся мені, що вчинив ти? Не втаюй передо мною нічого». І відповів Ахан Ісусові: «Справді, я згрішив перед Господом, Богом Ізраїля. Ось таке вчинив я. Побачив я між здобичу гарний плащ шінеарський, 200 шеклів срібла та паличку золота вагою 50 шеклів. Зазіхнув я на те та й узяв собі. Он воно закопане в землі серед мого шатра, срібло під ним на споді». Послав тоді Ісус посланців, і ті побігли до шатра, аж воно і є так, все сховано в шатрі нього, а срібло на споді. Взяли вони все те з шатра, принесли до Ісуса і до всіх синів Ізраїля, та й поклали перед Господом. Тоді Ісус узяв Ахана, сина Зераха, срібло, плащ і паличку золота, синів його і дочок його, волів його та ослів його, і його овець та шатро, і все, що було в нього, і разом з усім Ізраїлем випровадив їх на Ахор-долину. І промовив Ісус: «Навіщо навів ти на нас нещастя? Тож нехай Господь наведе сьогодні на тебе нещастя». І весь Ізраїль побив його камінням, і, каменувавши їх, спалили. Над ним насипано велику купу каміння, що стоїть і по цей день. Тоді Господь припинив палкий гнів свій. Тому і називається те місце по цей день Ахор-долина.